خوشبو شباب رنگ روانی اٹھا کلا کہتے ہیں عمر رفتاں کبھی لوٹتی نہیں جام قدے سے میری جوانی اٹھا کلا گزرا ہوا زمانہ کبھی لوٹتا نہیں شاید کبھی بھی اس نے دیکھا نہ سٹھیا گیا ہے اس کو کچھ سوجھتا نہیں چھچھندر کے سر پہ نہ بھائے چمیلی چھچھندر کے سر پہ چھچھندر کے سر پہ نہ بھائے چمیلی کہاں راجا بھوج کہاں گنگو تیلی کہاں راجا بھوج کہاں گنگو تیلی کیوں استاد ٹھیک ہے نا کیا بولو چھچھندر اوم شکر کی بوری یہ ہے گڑ کی بھیلی میں شکر کی بوری میں شکر کی بوری یہ ہے گڑ کی بھیلی کہاں راجا بھوج کہاں گنگو تیلی کہاں راجا بھوج کہاں گنگو تیلی قبر کے اندر تیری کمریا قبر کے اندر تیری کمریا کمریا کمریا قبر کے اندر تیری کمریا بس کچھ دن ہے باقی عمریا نیزا نی رے رے رے نیزا نی را جا جا جا نیزا نی رے رے رے نیزا نی را جا جا جا میرا دیکھے جھانکے اٹریاں گھر میرا دیکھے جھانکے اٹریاں اٹریاں آؤ اٹریاں گھر میرا دیکھے جھانکے اٹریاں دھن پہ ہے میرے اس کی نجریاں ارے بڑھو یہ شیر عرض تیرے لیے لوگ اچھے ہوں تو دولت نہیں دیکھی جاتی سیرت اچھی ہو تو صورت نہیں دیکھی جاتی اتنا بتا دو اس بے خبر سوداگر کو مال اچھا ہو تو مجھ کو ہونے نے تو بویا تجھ کو ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا نہ تو ہوتا تو کیا ہوتا نہ تو ہوتا تو یہ ہوٹل نہیں ہوتا نہ میں ہوتا تو یہ ڈھابا نہیں ہوتا نہ یہ ہوٹل ہوتا نہ ڈھابا ہوتا نہ یہ رگڑا ہوتا نہ جھگڑا ہوتا بجھانا مجھے چھوٹی موٹی پہیلی بجھانا مجھے کہاں راجا بھوج کہاں گنگو تیلی کہاں راجا بھوج کہاں گنگو تیلی اے گنگو اے پنگو ارے گنگو گنگڑے اے پنگو لنگڑے کچھ سنا سنا تو سن سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے اے نہ سمجھ نہ سمجھ نہ سمجھ مجھے ارے نہ سمجھ نہ سمجھ نہ سمجھ مجھے میری سمجھ समझ तो तेरी समझ की समझ से बाहर है मेरी समझ तो तेरी समझ की समझ से बाहर है। मैंने दिल दिया उनको प्यार की हद थी, मैंने जान दी उनको।